Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 29. sözü okumaya devam ediyoruz. 29. sözün 5. medarında kalmıştık. Orada Üstadımız, insanların kabiliyetlerine, duygularına işlenen özelliklerin ahirete işaretini anlatıyor. Evet, 5. medar. İnsanların ruh cevherine nakış nakış işlenmiş bulunan hudutsuz istidatlar ve o istidatlardan gelişen sınırsız kabiliyetler ve o kabiliyetlerden çıkan hadsiz yönelişler ve o hadsiz yönelişlerden hasıl olan nihayetsiz emeller ve o nihayetsiz emellerden doğan dünyaya sığmayan fikirler ve beşeri tasavvurlar ahirete işaret ederler diyor, ama gerisini okumadan biz okuduğumuz kısmın biraz daha anlaşılması için üzerinde durarak tekrar edelim. İnsanların ruh cevherine nakış nakış işlenmiş bulunan hudutsuz istidatlar. Bir kere cevher demekle bize yeni bir ufuk açıyor üstadımız. Hani maddi cevherler işlenir ya, madenler işlenir ya, bir altını, bir gümüşü, bir başka elması öyle işlerler ki, onların üzerinde öyle sanatlar, öyle ince sanatlar yaparlar, gösterirler ki, esas kıymetinin, maddi kıymetinin çok üzerinde bir değere ulaşır. Cenab-ı Hak bizim ruh cevherimizi, yani ruhumuzu bir cevher gibi, bir mücevher gibi, bir altın gibi, bir gümüş gibi işlemiş, nakış nakış ve işlediği şey nedir? Hudutsuz istidatlar işlemiş. İstidat kelime anlamı itibariyle hazırlık demek. Yani bize ileride lazım olacak fevkalade bir istidat, efendim geniş bir istidat, beyin gibi, akıl gibi, kalp gibi, vicdan gibi bir istidat işliyor bize. Ve o istidatlardan gelişen sınırsız kabiliyetler diyor. Cenab-ı Hakk'ın o ruhumuza işlediği, beynimize işlediği istidatlardan sınırsız kabiliyetler gelişiyor. Anlamak için bunu da hayvanlara verilen istidatla karşılaştırırsak, hayvanlara çok sınırlı kabiliyetler verilmiştir. Onlara verilen kabiliyetlerde onlar harikadırlar. Yani uçma, görme, ne bileyim, kaçma, koşma, efendim avlanma gibi, gece görüşü gibi, onlara lazım olan bir takım kabiliyetler, fevkalade kabiliyetler, bunlar harikadır. Ama sınırsız kabiliyet değildir bunlar. İnsandaki kabiliyetler yine üstadımızın ifadesiyle, akıl vasıtasıyla fevkalade gelişmiş ve bu kabiliyetler, bedensel kabiliyetler 100 katına çıkmıştır. Evet. Yani hayvanlarda renkleri görebilir ama renkleri bizim gibi değerlendiremezler. Çok ince görüşleri olabilir ama bizim gibi o gördükleri şeylerle çok şey yapamazlar. Yapacakları iş bellidir, sınırlıdır. Demek ki Allah'ın bizim ruhumuza, bizim beynimize işlediği istidatlar, hazırlıklar, yani bir bilgisayar yapar gibi, bir çip hazırlar gibi, bir program yazar gibi zihnimize hazırlanan bu istidatlar ve bu istidatlardan doğan sınırsız kabiliyetler. Sınırsız kabiliyetimiz var. Kabiliyetlerden çıkan hadsiz yönelişler. Bakın ince ince, yavaş yavaş geliştiriyor, anlatıyor üstadımız. İnsanlarda kabiliyetine göre çeşitli alanlara doğru yönelişler vardır. Kimisi sanata yönelir, kimisi matematiğe yönelir, kimisi edebiyata yönelir. Bu yönelişler, idareciliğe yönelişler, ferdi yaşamaya yönelişler, ne bileyim bedensel bir takım kabiliyetleri de böyledir insanın. Mesela koşma kabiliyeti olan koşularda yarışıyor. Bir ağırlık kaldırmaya kabiliyeti olan ağırlık kaldırmaya, halter kaldırmaya koşuyor, o alanda kendini geliştiriyor. Yani kabiliyetine göre yönelişler var. İşte zihinsel yönelişlerimiz de böyle. Matematiğe, muhasebeye, yöneticiliğe, politikaya kabiliyeti olanlar o alanlara yöneliyorlar. Ve fakat bunların hepsinin üzerinde bizim manevi alanda maneviyata olan yönelişlerimiz de vardır ki bu hiçbir hayvana nasip olmayan, hiçbir canlıya nasip olmayan bir seviyedir. Ve o hadsiz yönelişlerden hasıl olan nihayetsiz emeller var. Yöneldiği alanda insanlar kendilerine hedefler koyuyorlar. Şuraya ulaşmam lazım. Bakın, resim yapan 10 kişi olsa onu da ayrı şey yapar. Ayrı tarzda eser ortaya koyar. Fikir söyleyen 10 adam olsa ayrı fikir söylerler. Herkes kendi kabiliyetine göre bir şeye yöneliyor. Ve yöneldiği alanda emeller, hedefler ortaya koyuyor. Emelleri oluyor insanların. Ve bu emellere bakarsanız onlar da nihayetsiz. Nihayetsiz emellerden doğan, dünyaya sığmayan fikirleri var insanların. Beşeri tasavvurları var. Halbuki hayvanların hiç böyle bir şeyleri yok. Onlar korunmak isterlerse tek tip korunma yolları var. Rahat etmek istiyorlarsa Cenab-ı Hak onlara ne ihsan ettiyse işte o kadar onunla rahat ederler. Elbiseleri, derileri vesaireleri onları korur. Estetik arayışları pek yoktur. Beslenmeleri yine yeknesaktır. Cenab-ı Hak onların nasıl beslenmesini istediyse onlar birkaç şey yiyerek ömürlerini tüketirler. Ve hakeza her konuda. Ama insan öyle mi? Korunma deyince elbiseyle korunmaya bakarsanız soğuktan korunma, ev ile korunmaya bakarsanız işte çeşitli şeylerden korunma, ne bileyim çok sayısız korunma alanları çıkar ve hepsine birçok şey geliştirir insan. Rahat etme deyince yüzlerce rahat ettirici alet, cihaz geliştirir insan. Estetik arayış deyince belki yüz alanda yüz binlerce estetik güzellik arayışına girer insan ve ortaya koyar eserlerini. Beslenme deyince adeta yine sınırsız, sayısız beslenme tarzları ortaya koyar ve hakeza. Bir de bizim fikri ve ruhi bir yönümüz var. Ruhi gelişmemiz var. Onlar da çok farklı, birbirinden farklı ve çok zengin bir alan. Dünyadaki ihtiyaç, emel ve tasavvurlarımızla dünyada bizi kısmen tatmin edecek çok şeyler yaptık. İnsanlar olarak çok şey, çok eser ortaya koyduk. Bakın ev deyince kaç çeşit ev yaptık. Süsleme deyince neler ortaya koyduk. Teknoloji deyince neler ortaya koyduk. Demek ki insana verilen ihtiyaç, emel, tasavvurlar, zihinsel kabiliyetler hepsi yavaş yavaş bunların gereğini yapıyor ve ortaya bir şeyler koyuyoruz. Cennet ise bizim daha ileri ihtiyaç, emel, fikir, muhabbet ve tasavvurlarımızı tatmin edecek. Yani dünyanın tatmin edemeyeceği arzularımızı tatmin edecek şekilde hazırlanmış. Onun için insan binlerce duygu, binlerce ihtiyaç ve sayısız hayalleriyle manevi ellerini şu görünen alemin perde arkasında bulunan ebedi saadete, yani cennete uzatmış, gözlerini ona dikmiş. Bütün arzu ve hissiyatıyla o tarafa yönelmiş olduğunu, onu efendim ehli tahkik görüyor. Ahireti istediğimizi, cenneti istediğimizi, orada ebedi bir mutluluğu istediğimizi, dünyada bugün için bizi tatmin ediyor görülen güzelliklerin, rahatlıkların, imkanların çok ötesinde şeyleri bizim istediğimizi ve onların da bir başka alemde, başka özellikleri olan bir alemde bizim için hazırlandığını ehli tahkik görüyor. Maneviyatıyla ahiret alemine bakabilen, o tarafı görebilen, görebilen insanlar ehli tahkik görüyor. İsteyen herkes ehli tahkik olabilir. Yani gerçek bir araştırmacı olup, peygamberlerin, kitapların müjdelediği hakikatleri, alemleri seyretme imkanı bulabilir. İşte hiç yalan söylemeyen fıtrat ve fıtrattaki şu kat'i ve çok güçlü ve sarsılmaz saadeti ebediye arzusu, saadeti ebediyenin gerçek olduğuna ve gerçekleşeceğine dair vicdana kat'i bir kanaat veriyor. Evet, fıtratımıza çok güçlü, sarsılmaz saadeti ebediye arzusu verilmiş. Biz dünya ile yetinebilecek varlıklar değiliz. Ulaşamadığımız şeyleri arzu ederiz de biraz ulaşınca oyalanırız, tatmin olmuş gibi oluruz. Ama aslında dünyanın bütün imkanlarına ulaşsak, kavuşsak, dünya bütünüyle bizim mülkümüz olsa tatmin olmadığımızı göreceğiz, görürüz. İşte bunlar saadet-i ebediyenin gerçek olduğuna, tasavvurlarımızın da üzerinde bir aleme namzet olduğumuza ve o alemin gerçek olduğuna, gerçekleşeceğine dair vicdanımıza kat'i bir kanaat veriyor. 10. sözün 11. hakikati, bu hakikati gündüz gibi gösterdiğinden kısa kesiyoruz. Burada şunu söylemek lazım. Ayaklarımız varsa, ayakların yürüyeceği bir dünya da var. Hazırlanmış. Yürüyebileceğimiz bir dünya var, burada yürüyebilecek olan ayaklar var. Mide varsa, midenin öğüteceği gıdalar da vardır. Kanat verilmişse bazı canlılara, kanatlıların uçacağı bir gökyüzü de vardır. Yani insanların organları boşuna olmadığı gibi, karşılıkları olduğu gibi, insanların duyguları ve arzuları da boşuna değildir. Ebed hakkındaki sonsuz arzuları, sonsuzluk arzuları, ebedi yaşama ve sevdikleriyle ebediyen mutlu bir şekilde beraber olma arzuları, evet, her ihtiyacın ve arzunun karşılandığı bir alemde karşılığı vardır bunların. 6. medar, şu mevcudatın sani-i zülcemali, evet, kendisi cemal sahibi ve her şeyi yapan, yaratan zat, belli ki Rahman ve Rahim'dir. Yaptığı işlerde, yarattığı varlıklar üzerinde, merhameti, şefkati ve güzellik duygusu, ihsan duygusu, ihsan hissediliyor, görülüyor. Yani ağaçlar topraktan gıdalarını su emerek, çamurlu sulardan emerek gıdalarını karşıladıkları gibi, biz de toprak yiyerek ihtiyacımızı karşılayabilir, minerallerimizi, vitaminlerimizi alabilirdik. Ama bakın, toprağı renkli ve kokulu elmalar şekline getirip, portakallar renkli, kokulu, aromalı, kibar, nazik, değerli, kaliteli yiyecekler haline getirip bize takdim ediyor. Dilim dilim, tane tane meyveler yapıyor, bize ikram ediyor. Demek bize ihsan, bize ikram eden bir Rahman-ı Rahim var. Rahman ve Rahim'dir o yaratıcı. Hatta yiyeceğimiz şeylere, her birine güzel ambalajlar yaparak onları uzun süre saklayabileceğimiz, koruyabileceğimiz bir şekilde cevize ayrı bir ambalaj, kestaneye ayrı bir ambalaj, her bir meyveye, her bir mahsule ayrı bir ambalaj yaparak koruması bunun bir başka boyutudur. Onun rahmeti, bu engin rahmet, saadeti ebediyeyi gösteriyor. Evet, o rahmete yakışan odur ki, saadeti ebediyeyi insanlara ihsan edecektir. Saadeti ebediyeyi insanlardan esirgemez. Öyle bir rahmet, cennetsiz olmaz. Çünkü nimeti nimet eden, nimeti azap ve işkence olmaktan kurtaran ve canlıları ebedi ayrılığa düşme korkularından kurtaran ancak o saadeti ebediyedir. Nimet ebedi olmazsa nimet olmaz. Nimeti gösterip de ondan sonra, yani tattırıp da yedirmemek işkencedir. Bu dünyada tattıran ve sevdiren Allah, bu güzelliklerin gerisini, daha güzelini ihsan edecektir. Burası bir tatma yeridir, bir tanıma yeridir. Müştak olup daha ötesini isteme yeridir. Nimeti azap ve işkence olmaktan kurtaran ve düşünün bütün canlıları, özellikle insanları ebedi ayrılık korkularından kurtaran saadeti ebediyedir. Saadeti ebediye olmazsa, burada beraber olduğumuz, sevdiğimiz, tanıdığımız, bakın, mekanlardan bile ayrılmak istemiyoruz. Gözümüz, evimiz, eskiden oturduğumuz bir yer bile gözümüzde tütüyor. Sevdiğimiz insanlar gözümüzde tütüyor. Demek ki ebedi ayrılığa düşmek büyük korku, büyük azap. Bize rahmetini, şefkatini gösteren zat bizi ebedi alem ile şereflendirecektir. Çünkü bütün nimetlerin başı, bütün nimetlerin başkanı, reisi, gayesi, neticesi, evet, bütün nimetlerin gayesi, neticesi saadeti ebediye. Saadeti ebediye verilmezse, dünya öldükten sonra ahiret şeklinde dirilmezse, bütün nimetler nikmetlere tahavül ederler. Nimet azaba dönüşür, işkenceye dönüşür. Göster, tattır fakat verme. Tattır fakat yedirme. Bu değişiklikler, şimdi gördüğümüz alemdeki değişiklikler, kainatın bunlar gösteriyor ki, rahmeti ilahiye bize daha büyük bir değişiklikle daha güzel nimetler ihsan edecektir. Yoksa buradaki rahmeti inkar etmek lazım gelir. Bunu ise kimse inkar edemez, çünkü burada gördüğümüz rahmet güneşten daha parlak, daha sabit bir hakikattir. Evet, güneşten daha sabit, daha parlak bir hakikattir. Rahmet, kimse onu yok sayamaz. Rahman suresinde ifade edildiği gibi, gözünüzle gördüğünüz her şey, elinizle tuttuğunuz her şey üzerinde rahmet parıldıyor. Rahmet, rahmet. Cenab-ı Hakk'ın hangi nimetini inkar edebilirsiniz? Hangi nimet üzerinde görülen parlayan rahmeti inkar edebilirsiniz? Bu rahmet, ebedi bir rahmetle taçlandırılacaktır. Ebedi bir cennet ile taçlandırılacaktır. Yoksa bu rahmet, tam tersi olan, tam zıttı olan azap olur ki, bu mümkün değildir. Bir hakikatin tam zıttına aynı anda dönmüş olması kabul edilemez. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikalarından okumaya başlayacağız. Kastamonu mektuplarından okuyacağız. Hoşça kalın.